सपनों में है जाए कहां, धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला, यारों में वो सपनों में है जाए कहाँ, धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। धड़कन का बंधन तो धड़कन से है।